زورت گل گل مختکی گم خواز غیم بولی خدایا دا سنگ زمانہ شوا زورت وایا مچ خپل دیم بردائی می بولی خدایا دا سنگ زمانہ شوا زورت گل گل مختکی گم خواز غیم بولی خدایا دا سنگ زمانہ شوا زورت وایا مچ خپل دیم بردائی می بولی خدایا دا سنگ زمانہ شوا ورتا کو ما قرآن خبر زڑی ڈر سخت دائیں پر تاثیر نہ کوی ورتا کو ما قرآن خبر زڑائی ڈر سخت ای پر تاثیر نہ کوی زمون تخ کلی پاک نبی خبر زڑائی ڈر سخت ای پر تاثیر نہ کوی زمون تخ کلی پاک نبی خبر زڑائی ڈر سخت ای پر تاثیر نہ کوی وائی چھ تاثیر یا ست سکڑی لے ونائی می بولی خدایا دا سنگ زمانہ شوا زورت گل گل مختکی گم خواس غی می بولی خدایا دا سنگ زمانہ شوا زورت وایا مچ خپل دیم بردائی می بولی خدایا دا سنگ زمانہ شوا چھ ورت مات کرم دا سبحان حکمنا دا دوی فاسد نظر یے و منم چی ورتا مات کرم دا سبحان حکمنا دا دوی فاسد نظر یے و منم دا ذل جلال و دا رحمان حکمنا دی فاسد نظر یے و منم دا ذل جلال و دا رحمان حکمنا دا دوی فاسد نظر یے و منم بیالا ہر جانا ورد گران یا مزڑ گئی می بولی خدایا دا سنگ زمانہ شوا زورت گل گل مختکی گم خواس غیم بولی خدایا دا سنگ زمانہ شوا زورت وایا مچ خپل دیم بردائی می بولی خدایا دا سنگ زمانہ شوا دا تن پوینو دا ایمان پرنا سپیسلی خاور تا حریت گٹما دا تن پوینو دا ایمان پرنا پسلی خاوری تحریت گٹما دخدائی کتاب دید قرآن پرنا پسلی خاوری تحریت گٹما دخدائی کتاب دید قرآن پرنا پسلی خاوری تحریت گٹما ناپوہ خلاق دی اشرار دا ساتھائی میں بولی خدایا دا سنگ زمانہ شوا زورت گل گل مختہ کی گم خواس غائی میں بولی خدایا دا سنگ زمانہ شوا زورت وایا مچی خپل دیم پردائی میں بولی خدایا دا سنگ زمانہ شوا زورت وایم ساد چم سڑایم خپا دب خپا بخت پہے گم زور توائیم ستاد چم سڑائیم خپ ادب خپ پختو پوہے گم مضبط ایمان خاق دال رما دقام پوارا رواج پوہے گم مضبوط ایمان خواہ عقیدہ لرما دقام پوارو رواجو پوہے گم دوئی ملا زان لاری کبھی اخارا نائی میں بولی خدایا دا سنگ زمانہ شوا زورت گل گل مختہ کی گم خواس غائی میں بولی خدایا دا سنگ زمانہ شوا زورت وایا مچی خپل دیم پردائی میں بولی خدایا دا سنگ زمانہ شوا زد خپل دین وطن خدمت کواما حکیم اللہ جواد دام کار دائی زد خپل دین وطن خدمت کواما حکیم لا جواد دام کار دائی دخپل مظلوم لس نسرند کواما حکیم لا جواد دام کار دائی دخپل مظلوم لس نسرند کواما حکیم لا جواد دام کار دائی خو ظلمان خپل ٹولنے تمر گئی میں بولی خدایا دا سنگ زمانہ شوا زورت گل گل مختہ کی گم خواس غائی میں بولی خدایا دا سنگ زمانہ شوا زورت وایا مچی خپل دیم پردائی میں بولی خدایا دا سنگ زمانہ شوا زورت وایا مچی خپل دیم پردائی میں بولی خدایا دا سنگ زمانہ شوا و خدایا دا سنگ زمانہ شوا و خدایا دا سنگ زمانہ شوا